أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. سورة القصص شلما سپارا یو پنزوستم آیات. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. دی آیات مبارک کے دوحی حکم اللہ بیانی دا وحی سلسلہ دا پخوان را روان را یو وحی دا بل وحی تصدیق او تائید کی. نو قرآن پاک هم اللہ و ایمان نازل کرده یو آیات راشی و پس بل آیات راشی یو آیات دا بل آیات تصدیق کی. نہ دا قرآن پڑھے کے سوچ فکر کا یاد کا عمل پہ کا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ وَصَّلْنَا لَدَي مَصْدَر تَوْصِيل لے او دا توصیل لغوی مانا درسے پدے تارونوں کے نور تارون اچول ولور کولو مضبوطون. درسے تارون دیل خلق تاور کی او بیا یوبل بانے واری یا واری رسے مضبوط شی. وچے کل پدے تارونوں کی کمی راضی نو منز کے نور تارون ورکی نو رسے اگدیں گی او مضبوطی گی. مراد دینا پا قرآن پاک کے چھے اللہ دا مخلوق دا ہدایت کما سلسلہ شروع کردا اغم برابر یوبل پسے روان را. پا کدیر نصیحتو نری او بار بار دا نصیحتو نری اوڑی روڑی مکرر اوڑی دن کتا پا مختلف انداز کے یو مضمون مختلف انداز کے بار بار اوڑی. دینا معلومی گی کہ دا پیغمبرانو دا تبلیغ یو اہم ارخ داو کہ دا حق خبر با مسلسل کے خلق تیرا سوا کہ خلق انکار کئی اور تاتا دروغ جنوئی نو دا اغوی پا عمل بانے پخپل کار کے رکاوٹ مفیدہ سوا بلکہ دا حق خبرہ کہ یو دل اونم لیشی نبیا نبیا نبیا نمسلسل لگیا ہوسا اخیر با یو دل سادہ محنت با میوہ با اوکی. نقفل بیان کوا یو دل بے اونم لی بیا بے اونم لی اخیر با کار کے وہ اولے گے گی دیکھو اور کہ مولانا اشرف سے وہ رحمت اللہ علیہ ویغیبا زانتا مرگیری دے جمع کرلو واز و نصیت دیکھو دے تبلیغ اقتداء یہ خیر کے بے بیاوی چھے سوک با دیکھے دمرا وقت لگی سوک با وقت لگی وہی چاہ گھنے کے وہ سارے اقتداء کرو تو دے آخر کیا گھوتے چھے لگاتے لگاتے لگ جاؤ گے پک پلا بو لگے گے پکی جو لگے گا نم خبر با مسلسل کی گی آخر با اثر ہوتی نو دا دل خبرہ دا با بار بار کی گی بار بار بکی گی اور کسوک مخالفی نمانی نو دا غیب پرواہ مکوا کہتا دا خلقی نمانی نو سیاتا ہوئے ما نو خبا خلار بکی ملو خلق با ڈوبی گی اتا با تغاگنی کی واسم ڈوبی گی نو وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فتحقیق سر بار بار بیان کری من وَصَّلْنَا لَهُمْ من بیان کری بار بار دید پارا القول خبرا بدین خبرا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دید پارا چی دی نصیحت قبول کی الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين أغخلق آتيناهم الكتاب من وطا كتاب ورکلوه من قبله مخد قرآن هم به يؤمنون وغيبن قرآن بانن ايمان روڑي وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ هَرْ كَلَجَ پَتِيبَانِ اُلِسْتِيشِ قَالُوا آمَنَّا بِهِ وَإِمَنْ قَدِيبَانِ ایمان روڑنِ اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّنَا بے شک دا قرآن حق دے زنگ دا رب دا طرفنا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِن بے شک من قدیبانِ دا مخینا منون کیو من دا مخینا تابدار دا اللہ یو دا آیات دا اہل کتاب ذکر کر کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت اور دا قرآن نازل ہے دو نمک کے تورات اور انجیل داخل ہو اور پاگے کے دا پیغمبر علیہ السلام بشارتوں نو دا اہل کتاب ہو دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تراتلو نمک کے پتورات و انجیل کے آسمانی ہدایات و مطابق بشارت و مطابق پیغمبر علیہ السلام و قرآن مانے لے فکر پیغمبر علیہ السلام دنیا تر تشریف رو نمک مخکنی سابقہ یقین بانے اس عملی طور یقین اوشو ایمانی پی دوبارہ کرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائے کہ نجاشی بادشاہ دا حبشو دا اغد دربارنا سلویق کسان مدینہ منوریتا راغلن دا سے وقت راغلن کہ غزوہ خیبر کے پیغمبر علیہ السلام مشغولو ویدام علمانم راغلن او پا جہاد کے شریک شو بعد پا کے زخمیان ہم شو او قتل پا کے سوکنے شو دگا وقت دا پیغمبر علیہ السلام مرگری دیر غریبانانو کمزوری نو نجاشی بادشاہ والا مرگری اگوی چی دا پیغمبر علیہ السلام دا مرگرو دا معاشی تنگی اولی للا مقبل پیغمبر علیہ السلام تا درخواست کی جب من دا اللہ پا فضل بانے مالداریو جیداد لرو من بخپل وطن تلار شو او دا صحابه کرام دا پاربا مال را جمع کو چنده باو کو تی اجازت او کنو من باغا چنده دل ترو ویدا آیات نازل شو الذين آتيناهم الكتاب من قبله اغا خلق چه منگو تا کتاب ور کرده مخینا هم به یؤمنون اغی پر قرآن و پر پیغمبر بانی ایمان روڑی او من ما رزقناهم ينفقون فخپل وانی سوال کی چه من خپل وطن تزو او التا بچندر جمع کو او طالب ایرود دی غریبانان و صحابه کرام بانی اونگوا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخل و مرگر و سرا دا مدینی دا حجرت نمخ کے حبش و تطلیو دا نجاشی بادشاہ پا دربار کے اسلامی تعلیمات پیش کرن نو نجاشی بادشاہ او دا غد دربار خلق چی اہل کتابو تورات انجیل کی دا پیغمبر علیہ السلام علامی کتلوی اوی در زرن پدق وقتی ایمان روڑا ندق خلق پیغمبر علیہ السلام تشراغلی وی انا کننا من قبله مسلمین در قرآن در نازل دون مخی من پتا ایمان روڑا انا کننا من قبله در قرآن در نازل دون مخی من پتا ایمان روڑا دا سن ایمان روڑے دے خطورات و انجیل کے دا قرآن بشارت دا پیغمبر علیہ السلام بشارت دا اگر خپل کتاب دا وجینا زمن پا کتاب و پا زمن پا پیغمبر ایمان رو کہ من قبل ہی مسلمین من مخی مسلمانان دا خپل سابقه کتابون پا وجا قرآن و نبی اکر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بانی ایمان رو دا اسلام لفظ دا لقب دا دے امت والا ہو دے کنی طول مسلمانانو خدا دا دے امت لقب دے چی بیتا مسلم ہوئی ابراہیم علیہ السلام دا دے امت نم مسلمان اغشتے دے ہوا سماکم المسلمین اس دا سے خلق کہ تورات انجیل کتلے رہے اور فاقی کے پیغمبر علیہ السلام بشارت ویلے رہے اور دے اس ایمان روڑی دل با ڈبل اجر وی الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ آغا خلق الذين آتيناهم الكتاب اغا خلق چه منگو تا کتاب ورکلنه من قبله مخد قرآن نهم به يؤمنون ويطا قرآن ایمان روڑی وإذا يطلع عليهم کل چه پدی آیات نظمن قلستیشی قالوا آمنا به ندوی من پر قرآن ایمان روڑے دے انہو الحق من ربنا دا زمان دا رب دا طرفنا حق کتاب دے انہا کننا من قبلی مسلمین بے شک من دنا دلے دو دا قرآن نمخی مسلمانان فا پیغمبر علیہ السلام و فا قرآن دا قرآن نازلے دو نمخی من ایمان روڑے دے لیکن تورات انجیل کی زیر مخیر آگلی اولائک یعطون اجرهم مرتین بما صبروا دا اغا خلق لی یعطون اجرهم که دوی لبا ورکولی شی اجر و ثواب دادی مرتین دوزرا بما صبروا فسبب دادی که ثابت قدم پاتی لی پدیم بما صبروا صبر کلی لی ثابت قدم پاتی لی ويدرؤون بالحسنة السيئة أو بديد فكيف نكبانه كتا وصر بدكر دي وصر خكي وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او بعد دا اغی معلومنا چه منگ ودا ورکلی ری ينفقون دا اللہ پلار کی خرچ کئی اولائک یؤتون اجرهم مرتين دے کسان تب دبل اجر دو دل اجر بملاوے گی کم اہل کتاب جی زمان پا پیغمبر علیہ السلام بلی ایمان روڑے گی دل بدو دل اجر گی دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانی دی اگوی کی یو عمل کین دا اگوی دا پارم دبل ثوابو لبی وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ كُنَّ اللَّهَ وَرَسُولِ تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانو تبارک اللہ فرمائی چی نؤتها اجرتین نؤتها اجرها مرتين جزل بول ثواب ورکی دا دیو وجہ دارا شدید پیغمبر علیہ السلام تابداری کی یو پا دی حیثیت کی دا زمن پیغمبر لے پا دی حیثیت دا پیغمبر علیہ السلام تابداری کی یو ثواب پا دی اور دین دا شداد دی خاون لے دا دی بیدیانو پیغمبر علیہ السلام خاون لے دا پا دی حیثیت تابداری کی اللہ والا دوزل اجر ورکی اہل کتابوں کی چکم خلق کو پتورات اور پا انجیل ایمان روڑے دے اور بیا زمان دا پیغمبر علیہ السلام زمانے بیا مندا اور زمان پا پیغمبر علیہ السلام باندے ایمان روڑے پا قرآن ایمان روڑے ندویل دو ثواب خورے پاک ورکی زم اگا بندا غلام چی دے دخپل مجازی مالک دخپل آقا خدمت و تابداری کی اور دے دا اللہ و دا رسول تابداری کی نو دلم اجر مرتین اور درم اگا کس چی دا اگا پا ملکیت چی یوک اور اگے تے ادب اخو تعلیم تعلم انتظار ولوکر خی عالم اکرلا او دا علم نفسی دا اللہ پنوم ازار اکرلا او دا غی نفسی وصل پخلنی کا اکرا ندی سلید پارم اجر مرتین دک دا خدا پخل خدمت کرا وستا ندا خاتم دا بیوین زوا بغیر دا اجرتنا بغیر دا عوضنا دا خدمت بیکھو نو دا تش دمرا عطب ولا ورک علم ولا ورک دا خو پتا لازم نوا خود یو احسانو که نو دی نفس بل احسان داو که که ازاد اکرلا اس اخفل اختیار دی که دا سرے کئی او کبل سرے کئی نو دا جاگرن بل کار دو کو کہ پنکایا واغشتا داغے مہر او نان نفقے پزان لازم اکلا او دے سلیل اجر مردتے یعنی دو دو عمل اکل ذکر یو عمل پزے دو ثواب ورکے گی کہ دو ہر عمل دو ذلنے دارنگ دو کتابی عمل دو ذلنے یو ذل مستقل پا تورات و پا انجیل او پا موسیٰ و پا عیسیٰ علیہ السلام بانے ایمان مستقل روڑے لے تو زمنن زمن پا پیغمبر علیہ السلام ایمان راگلے لے او پا قرآن زمنن ایمان لے مستقل لنا مچکل دے تب پیغمبر علیہ السلام زمانے بیا مندہ تو اسے مستقل پا پیغمبر علیہ السلام او پا قرآن ایمان روڑے خون زمن پیغمبر علیہ السلام او زمن قرآن وی کہ تورات او انجیل حق موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام حق نو اس مستقل پا پیغمبر علیہ السلام و پا قرآن ایمان زمنان پا تورات و پا انجیل و پا موسیٰ و پا عیسیٰ علیہ السلام بان ایمان نو دو دل اجر شو او کم غلام تدقبل آقا خدمت هم کوي او د خپل الله تابعداري کوي د یو ری عمل زوري دوه ځله حسابېږي اجر مرته نو هر عمل اجر مرته مکرر مکرر به ورته ثواب ملایږي. اوس دا اختیار د الله دی چې په یو عمل باندې دوه ځله ثواب ورکوي د چا د کوره خو یې نه ورکوي د خپله کوره یې ورکوي. ويدرؤون بالحسنة السيئة دا أغا خلق ري كشاوة ربك كري أغا بديد دفا كي پنه كي بانه كشاوة ربك كري دي وصرا نيكي كي معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغمبر علیہ السلام فرمائی اتبع الحسنة السيئة بدے پسی نیکی گوا تمحوها کہ دا بدی در لمحو کی پاکے کی در لا یہ سمرہ دے بدی کرے دا تو دا غیر دا دے تو گورا دا غیر نیو پوٹے زیادہ نیکیو کا مدہ بدی بدے ختم شی یہ سمرا خیری وی نو اغم را صابون غواری کتا غتا شرے اور روپیوال صابون وین دینا روپیوال صابون بڑے اسے رکشو پاکی جی پینا شرے تو گورا دا غیر مناسب صابون ہوگا اور روپیوال صابون مانا پسار اللہ سے رومال پاکی جی اچھے سمرا خیری زیاد تے اغم را صابون زیاد پکار نو دا بد عمل نرستو نیک عمل کوا که پچا دا ظلم کری رستو و سر احسان کوا ادفع باللتی هی احسن که چا دا سر بد کری و تو سر خیگلو کی فا اذن لذی بینک و بینه عداوت نا جانا اغا کس یستو دا اغا ترمان دا دشمنی دا که انه ولی حمین دیر سرگرم دوست بدی شی دیر با دبا نظام قربانی کی دیو صفت او بل صفت دا دا نیکان خلق دی دی طرح سے بیہودا او بیکار خبر سوک کئی دیو تسلام دا لیر نو کی ازا ماتا تسلام جواب لدرکم قالو سلاما سلام علیکم لا نبتغ الجاہلین من دا جاهلان سرا بحث كل نغوار پیغمبر علیہ السلام لا تحقیق دا پارا یو ڈل را گلے وا مکہ مکرمے تا شل کسان را گلے دا حبشنا اور دا تحقیق کو چرا پیغمبر دا پیغمبر دعوہ کئی دا سنگا سارے رہے وہی چراغ لن اور پیغمبر علیہ السلام نے قرآن وہ رہے رہا وہی راگوی دا سر گنا اوخ کے روانے شو اور دیر پرزور طریقے سرا دا پیغمبر علیہ السلام تصدیقے ہوکا اور ایمانی رہو رہا وہی چطلن ابو جہل اور آغمر گروہ پورے خندا و مسخره شروع کلا ریده پاگلانو تا گولا هید بی وقوفو دا یو کس تا خبر تحقیق لرا گلوی او عاشق شروعانی او داغا عاشق شروع داغا غلام جور شوی خپل دین دی پری خوی لاری مدق خلکواتی سلام علیکم لا نجاهلکم زمانی دا سلام او چی سنگ تاسو جاهلانی من دا سر جاهلیت خبر نکو لنا ما نحن عليه فمن ذا قارف فلا طريقا ولكم ما أنتم عليه ستاسو لبارا ستاسو طريقا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه هركة لتدي ووري بيهود خبري اللغو بيهود وبيفيد خبري اعرضوا عنه نددي به وخبرنا كنارة شيء ورقت شيء. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقالوا دي لنا أعمالنا زمن لطار زمن عملنا ولكم أعمالكم أستاذ لطار أستاذ عملنا. سلام عليكم زمن تاسط السلام لي دا سلام دا متاركت من تاسنا بيزارة تاس زمننا بيزارة. لا نبتغي الجاهلين جهالة ولا خلق سرمن رابطة نغوار. لا نبتغي من نقلك والجاهلين نقو يخلك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دا پیغمبر علیہ السلام تر ابو طالب بچپن کی پیغمبر علیہ السلام سره ډیر خېګړې کړې وي او ډیر تعاون او امداد دې پیغمبر علیہ السلام سره کو خو ایمان یې نه وروړي. اخیری وخت کې پیغمبر علیہ السلام ولا ورغې او ورته مینت زاری وکړل چې بس د اخر وخت ته کلمه ووایا زه به الله ته ستا دپاره سفارش کوم بخښنه به درله وغواړم. ابو جهل غوندې خلک چې چاپېره ناست و وی ایمان مه راوړه اوس به خلک وایي چې په اخر کښې ویرېږده یارې ایمان راوړه. هغه د ابو جهل خبره ومنله او ایمان یې را نه وړه. او بیا دغه شان چې بیمانه د دنیا نه لاړه اوس ده سره د پیغمبر علیه السلام طبعي محبت و سره یو د پلار په ځای ښېګړې ورسره کړې وې نو طبعي محبت و او ده ته هدایت کولې غوښتل. اوس دا ضرور نه ده چې پیغمبر علیه السلام وغواړي چې ابو طالب ته دې هدایت نصیب شي او بیا دې ملو شي وته ابو طالب ته هدایت ملو شي ضروري نه ده. الله ورته فرمایي انک لا تهدی من احببت. ته هدایت نشي کولی من هغه چا ته احببت چې ستا خوښ وي. دا خو ستا تره دې ستا خوښ دی چې هدایت ورته کوم خو نه شي کولی ورته. ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الله چې وغواړي چې هدایت وکړي نو چې چا ته غواړي الله به هدایت ورته وکړي. ستا اختیار نه دی. دې دی کښې سوال دا دی چې پیغمبر خو خدای رالېږلې هدایت ته پاره دی. هر پیغمبر هدایت له الله رالېږلې نو څنګه وتی چې ته هدایت نه شې کولی نو بیا رالېږه سره چې نه شي کولی نو رالېږلې ولې ته هدایت نه شي کولی او رالېږلې هدایت نه دی. نو دې دی جواب دا دی چې د هدایت دوه معنی دي. یو صرف لار ښودنه ده اراعة الطریق ورته وایي او دویم معنی ایصال الی المطلوب منزل مقصود ته رسول. مثال دی یو سړی راغی وایي د فلاني اسپتال ته ځمه نو کومه لار باندې لاړ شم د یو ځای اسپتال یې یاد کړه اسپتال یې لیدلی نه دی تپوس کوي نو تا نه تپوس وکړه نو ته ورته چې داسې به وځي نو دغلته بازار دی نو دغه ځای کښې اډه ده نو په هغې کښې به ګاډي ولاړې چانجې به ولاړې نو په هغې کښې کښېنه یا پیاده داسې لاړ شه نو مخکې فلاني ځای کښې تو شه بیا دا را تو شه او دومره وخت کښې به ته اسپتال ته ورسېږې. دې ته وایي اراعة الطریق لار ښودنه. اوس ضروري نه ده چې دا سړی دې په دغه طریقه باندې اسپتال ته لار وښیږي. لار یې معلومه کړه خو په دې لار تګ کول او اسپتال ته رسېدل ضروري نه ده. اراعت الطریق صرف لا خودنا زی مثال لا سی چی اندغا سرے دے ویدی فلانی اسپتال تزما اللہ را کنر معلوم سنگ لارشم ایو کس لگا سر اقبل گاڑی تیار دے ویرا دا کینا پا گاڑی چی کینا اور لکھ سر پس اسپتال منس کیو دو ویکم دا سر سرے کار دی رو رسی دیوایا لیکن میں یادو لارا کمرے تے وردن لکھو دیتا ہوئی ایسان الی المطلوب منزل مقصود تر رسول او چی چاہ سر اکار دیا کہ سر ملو کم دا غلوم بنے مانا چی صرف لاری خولا دا دا پیغمبر کار دی ہر پیغمبر دین اللہ را لے گلے لے چی دے مخلوق تر آخرت لارو خیا دا جنت لارو خیا دا ہر پیغمبر لار خی او پا دی کار کی پیغمبر نا کوتا ہی ندے را گلے یو پیغمبر ہم پکی کمی نبی کرے ہر پیغمبر نقبل وصف مناسب تر اخیر پورے اراعت طریق خدمت کرے دے اس دا فیم مانا کہ دا بندہ منزل مقصود طور سو مسلمانے کا دا پیغمبر کارنا دا مانا دا اللہ احتیاج کرا کہ دا ہدایت راواغشت اور دے بندہ پا دے ذلکی تنو نورو تنبو اور ذلکی والے یقین پیدا کو حق پہ خورا سو دا کار دا اللہ دے دا پیغمبر یا دا بل بندہ نلے فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي اگر منزل مقصود تا رسول دا قصد کار نلے من احباب تا چسو کی خوخی اور اراعت الطریق لار قول قصد کار دے دیوکی دا ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن اللہ ہدایت کی ایصال الی المطلوب کی من دا اگر چا یشا اوکی اللہ والی ابو طالب تذلار او خولا حراعت و طریق تا دیوکی وہ دیکھلا وہ عیسیٰ علیہ المطلوب ستا کار نلے اللہ کار لے اللہ نقوالی تھی ابو طالب عیسیٰ علیہ المطلوب مدن المقصود تقو رسول خفشے گا ماں وہو اعلم بالمحتدین دا اللہ خبردار دے پا اگر چابانے سوک کے پلار دا ہدایت راجی سوک دا سمیلار تراشی نو دا خلق اللہ اپی جنی وقالو انت تبع الہدا تمکی کافر ہوئے منو دیتی پیغمبر قرآن دا سر حق دے خوک چرے من پتا ایمان روڑا استا پرے قرآنم ایمان روڑا گیر چا پیرا عرب قبائل برا سر جنگ اکی دشمنی برا سر اکی نمان گرے عربو دا دشمنے نیریو دا عربو دا دشمنے نیریو نوید دے نیرے گا ما دا جاہلانو دا دے خبرو پروا مکوا دا دی دا مال جان دا نقصان نہ یری ولد حرم کے حرم مکہ کے دیل اللہ امن نہ دے ورکر اللہ امن ورکر دے وقالو ان نتبع الہدا معک مکہ کافر ویل کسر من تابداری اکو دا ہدایت تا سرا پلار دا ہدایت در سرا راشو نتخطف من ارضنا من بدا اقبل ازمکی نا اتخت ولیشو خلق براشی او بم تختل اولم نمکن لهم حرما آمنا آیا من قدرت ندی ورکر دیتا پا حرم کے پا امن سرا دا امن زیف من ندی ورکر حرم مکے والو تھا دا امن دے حرم ملو شویلے نقد چاہیو بل سرا دیر دشمنی ہوئی خو پا حرم کے چیو بل سرا ملو شی دا دشمنی پا نظر بن گوری حملہ بن کے نقافر سرد شرک او دا کفر da aman zai ganare aw haram ki bai ta sawena wallahi ta qudrat me dar kade me de pamaka ke me aman dar kade no pyabam aman dar kama da arabo da dushmanana mayarega da allah da azab na oyarega awalam no makkallahum haraman amina aya man dila zainade warkade pa haram ke da aman aman wala haram makanam warkade da yo juba ilayhi jara khishi di haram ta samarat kull shay'in meve da hariyoshi haram makka aw haram madina Allah di wala nuram izzat ziyad ki da tole duniya me wajad daq zeta rawdi shi taza pa taza ra rashi aw pa moqa moqa bani arsha ta milawi aw da se kule me wajad ki yo me waba gore daag dara nevi daag dara mewa pa bazar ki bacharib univi ne da makhe pa bazar ki da madine pa bazar ki da sabze pa dukan varsha da mewe pa dukan varsha yau shi ba daagdar nevi pati taza pa taza kharabi gina kharab pa kya dushtana da da de toli dunya aga behtarin ashya Allah raja makra o makya o madine te ro rasul ta de da matlab ne de ki gari nora dunya ke skhafi zina pati shu نور دنیا کے میں خکولی چیزی نوی خکولی خکولی چیزی نا مکہ و مدینی تا برا رسی دارنگی یو خوشخبری پکی بل را چی دا کم خلق حج عمری للار شی دام دا اللہ پلیز بہترین خلق دینا دا قلتی را جمع کر سنگا چی خکولی بیداغ میوی علت رسی خکولی بیداغ انسانان علت رسی و دا مطلب نی چی نور دنیا کاش کم بوری داغدار پاتی دا نور دنیا کے من بزرگانوی اپا نمبر نمبر با ورزی ولی طول مسلمانان با خلی بوزی یجبا الیه تمرات کل شیئر رزقم من لدن راقیشی دی حرم تا میوی ده ریوشی روشی زمان ده طرف نولاکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلق ولكن أكثرهم لكن أكثر ذي لا يعلمون فويدنا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها دير قومنا جعل پاک أغويل دير دير قوتنا ورکلو دير مال ودولته ورکلو دغير كورونا سشو اگر بلڈنگ گنے سے شو پدیتے نہ پاتی شو یہ بزرگ دکلی دا آبادے اور دا مقبرے ترمنز والا لگے مثال پتور دا چار سدے مقبرہ بوالو کہ مشرق طرف تا مقبرہ دا اور مغرب طرف تا چار سدے خار آباد دے تا پا دی منس که دا بزرگ قدره دا دی قبرونو تیم کتل او دی بلدنگونو تیم کتل وی ها دی قبورهم دا دی اسیدون کو خلق و قبرونو دی و تلک قصورهم دی بل لخت بنگلی دی ا بنگلی تی پاتشی تلک قصورهم دا دی بنگلی دی و ها دی قبورهم دی قبرونو دی غد غد بلدنگونو دی خشتا خشتا مکانات تی جوڑ اکرمی بلال قبرستان تا پخورو کے پراتی دی اگر کل بلڈنگو نتے پاتی شو لیک فکر رکا کہ پدے آبادے کی بس سونا وقت تیرے اور پدے قبر کی بس سومرا وقت تیرے لیکن کم دے کہ سونا دیر وقت تیرے نا آگر دیل پارا دیر کارو کا د نوح علیہ السلام په اولاد کې عادیان او سموریان الله پیدا کړل. عادیان او سموریان, عادیان دا د هود علیہ السلام قوم دی او دا ډېر پهلوانان وو. او هر چا ته به پتون وو, من اشد منا قوه, زما عمره طاقتور څوک شته؟ هر چا ته یې پتون والی. او داسې خط خط بدنونه وو, پهلوانان وو چې د دې په شانت نور نو. نو د دې عاد دوه زامن وو, د یو شدید نوم دی او د بل شداد نوم دی. شدید او شداد, دا شداد ولګېده او شدید یې قتل کړ, دواړه بادشاهان. اوس دا شداد دله الله یو حکومت او اقتدار ورکړی دی. سلور سوا حکومتونه د ده لاندې او د دې وجې نه دې د الله نه منکر شو چې د دنیا مال دولت ورته ډېر میلو شي. نو د خپل وخت عالمان هغوی ورته چې د الله نه ویرېږه, د الله عبادت کوه. وی هر څه ما سره وي, زه د بل چا عبادت نه کوم, که زما څوک کوي ولیکي او که نه زه د چا عبادت نه کوم. نو ډېر ورته واز او نصیحت شو دې ورته چې زه اړه د الله عبادت کوم, نو څه به راشي؟ هر څه خو ما سره شته. هغوی ورته الله به جنت درکړي. وی جنت کې څه وي؟ وی جنت کې داسې د سرو زرو د سپینو زرو محلات دي, په هغې کښې ښکلې ښکلې باغونه دي, د جنت سورانې دي, غلمان دي, په هغې کښې نهرونه دي د شاتو, د شرابو, د پیو, د اوبو, قسم قسم پکې نعمتونه دي. چې دا هر څه تپوسونه وکړل, یو محل یې جوړ کړ چې هغه روغ خار دی. د ده دا یو محل, دا یو خار یې جوړ کړ, په هغې کښې باغونه جوړ کړل, په هغې کښې بنګلې جوړې کړې, په هغې کښې نهرونه جوړ کړل, په هغې کښې تلونه جوړ کړل, قسم قسم ځناور یې پکې راوستل, مارغان د څلورو خپو د دوو خپو, په هغې کښې وینځې, غلامان د خدمت دپاره, خشته جامو والا, کالو والا, لال جواهر, دا هر څه پکې. جنت یې جوړ کړ, شداد جنت جوړ کړ. کلونه په دې باندې ولګېدل او یو ډېر خشته ښار یې آباد کړ. دې ته وایي شهر ارم, باغ ارم هم ورته وایي, باغ ارم. او ارم شاهي خاندان وو. چې دا هر څه باغ تیار شو, امیران وزیران وغیره هغوی له دعوت هم ورکړ او په خپله باندې دې خپل جنت ته داخلېده. دې ورغې او د خپل جنت په دروازه یو قدم دننه او یو قدم بهر دقه وخت کې عزرائیل علیه السلام ته یې روح کې واخله. خپل جنت یې ونه لیده. او دغه جنت چې راته څونه جوړ کړی وی, اوله ټول فرشتو ته الله حکم وکړې تس نس یې کړې, هغه جنت یې ولا تس نس کړ. روایاتو کښې راځي چې عزرائیل علیه السلام نه الله تپوس کړی وی, ته خو د مخلوق روح اخلې, وایه چې ته په چا د زړه سوځېدلی دی؟ یو ماشوم وو, په هغه مې سوځېدلی دی چې په سمندر کې را روان دی او بحری بیړه کشتۍ لو شوله او په یو تخته باندې ماشوم او مور پاتې شول. مور ترېنه مړه شوه او دا ماشوم په تخته باندې یوازې د اوبو غاړې ته راغې. بې اثرې دی دې ماشوم باندې مېړه خفه شو, په هغې مور مېړه خفه شو. یو دا ماشوم دی. او دویم شداد کے جنت دان لتیار کر او ننواتا ندلیدو نصیبه نو چه داغ روح اغشته شو باغم ام زلخا پشو یا اللہ وطا چه دو ازما دشمنان دی دا ورکوکی ام شداد او کنا چه دا مور ادا سپاته که ده دا بدبخت شداد او او بیا کم حتا رسی ده دا خدای دعوی تا جور شو یو قافله راغلی وه د دوی په علاقه باندې او دوی یتیم یسیر یو کس پاتې دی او قافلې والا لاړل یسی موندل هغه یې وړل خو دې قافله کې آخر کې یو کس و هغه رانجې بیا موندل او دغه رانجې یې راواغېستل او دا شداد ورکوټی دته یې راشه چې رانجې دله واچول هغې رانجو کې یو اثر و چې څنګه یې دله په سترګو کې رانجې واچول وایي ده د چالاکۍ او د فریب یو چغه وایي سترګې مې ړندې شوې ما له سترګو کې څه واچول سترګې مې ړندې شوې او قافلې والو تختېده د رانجې وسلی هر څه په دې پرېږدو او حقیقت کې د ده سترګې کولو شوې د ځمکې ټولې خزانې ده ته الله وښولې په دغه یو سلی باندې وایي چې قافلې والا لاړل نو د ده یو اشنا و د سره یو دی هغه ته یې چې هله راشه ټولې خزانې راته ښکاري نو د شپې شپې به راتلل او ځمکه به یې کنه سو خزانې به یې راته جمع کولې په هغې باچا شو او بیا غرور او تکبر کې دی حد ته راغې وایي خدای ته ضرورت نشته زه د خدای محتاج نه یم وکم اهلکنا من قریه بطرت معیشتها په خپل معیشت نه ځان روک شو د خدای دعوې ته جوړ شو مثال په طور د عیومیات کې داسې ډېر کسان دي وکم اهلکنا من قریه څومره موږ هلاک کړي دي د کلو نه بطرت معیشتها د هغوی په خپل معیشت او په مال دولت باندې غرور او تکبر کړی دی په تلکه مساکنهم دقه د دوی کورونه دي په تلکه مساکنهم دغه کورونه دي هغې بله لاسته دغه ډېرې قبرونه دي په تلکه مساکنهم دقه مکانات دي لم تسکن من بعدهم چې اوسېدل په کښې نه دي شوي د دوی نه رسو الا قلیلا نیکان ته لاړ او بنګلې ته پاتې شې هغې بنګلو کښې بیا اوسېدلو نه شو وکنا نحن الوارثین او موږ ته آخر کښې هر څه پاتې کېدونکي دي الله وایي هر څه ما ته پاتې دي وما كان ربك مهلك القرى من استقر وردقار هلاكون كدكلو حتى ترد يبعث في امها رسولا كده ديكلو فاصل كي مركزي مقام كي پیغمبر روليگي يتلو عليهم آياتنا يغدي خلق تزمن آياتنا تلاوت كي او بياسوك لمن الله هلاك وما كنا مهلك القرى منگ نیو حلاکو ان کے کلو لرا الا و اہلوها ظالمون مگر دا سے حال کہ اسید ان کی دلے کلو ظالمان و گناہگار بھی مجھے حلاکو وما اوتیتم من شئئن فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما اوتیتم من شئئن تاسو تکم شیدر کلے شویدے دا دنیا ساز و سامان فمتاع الحیات الدنیا دا دنیا ساز و سامان او اسباب دا استعمال لے و زینتها او زینت و دول دا دنیا دے وما عند اللہ خیر و ابقا اگر سچ اللہ سر بھی اگر بہترین لی و ابقا و باقی پاتے کی دن کی بھی افلا تاقلون آیتا صد عقل نکار نا اخلے سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.